www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في خطبته: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معزز علماء الكرام، شہر اور اطراف سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ مجلس خاص طور پر دینی تعلیمی بیداری کے موضوع پر منعقد ہوئی ہے، اور اس کا خاص مقصد ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا کرنا، دینی جذبات کو ابھارنا اور دینی خدمت کے لیے کچھ کر گزرنے کا داعیہ پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ فطرت کا اصول ہے کہ فکر پہلے وجود میں آتی ہے، عمل بعد میں نمودار ہوتا ہے. آپ کو یہاں سے بمبئی جانا ہے تو پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی مجھے بمبئی جانا ہے، ارادہ کرنا پڑے گا، تہیا کرنا پڑے گا، پھر آپ طے کریں گے کہ بھئی کیسے جانا ہے، گاڑی سے جانا ہے، بس سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے. یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے ارادہ تو ہو، پہلے فکر تو ہو. جب آدمی فکر کرتا ہے تو راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہ بھی دنیا کا تجربہ ہے. ہمت مردہ مدد خدا، آدمی ہمت کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے. جب آدمی کسی منزل پر جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ابھی منزل نظر نہیں آتی، منزل تو بہت دور ہے. اب آدمی یہ سمجھے کہ جب تک مجھے منزل نظر نہ آئے میں قدم ہی نہ بڑھاؤں، یہ حماقت ہے. قدم بڑھاؤ، چلتے رہو، چلتے رہو، ایک دن وہ آئے گا کہ منزل سامنے آ جائے گی. تو ان پروگراموں کا اصل مقصد ہے فکر کو ابھارنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان سے کیا فائدہ، جب ہم ہو گئے چلے گئے تقریر ہو گئی بلا ہو گیا ان کا بہت فائدہ ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اگلا مرحلہ پیش آ ہی نہیں سکتا تو ان مجالس کے اندر شرکت کرنے سے ہمارے اندر تعلق پیدا ہوتا ہے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں جانے سے پہلے اور وہاں سے واپسی کے بعد دل کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے پہلے وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا جو باتوں کو سننے کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے دینی اجتماعات میں شرکت کا یہ بہت اہم فائدہ ہے تو ایسی مجالس کہ جس میں ملت کی فلاح و بہبود دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے بات چیت کی جائے ان کی بڑی اہمیت اسی لیے جمعیت علماء ہند یہ مہم چلا رہی ہے کہ جا بجا نمائندہ اجتماعات ہوں جس میں علاقے اور اطراف کے ذمہ دار حضرات کو جوڑا جائے ان سے بات چیت کی جائے اور پھر یہ پیغام گھر گھر پہنچے قریا قریا پہنچے شہر شہر پہنچے اور ہماری یہ کوشش ہو کہ کوئی بھی ہمارا بچہ کوئی بھی ہماری بچی ضروری دینی معلومات سے محروم نہ رہے مجھے یہاں آ کر یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں کئی ادارے ایسے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں صرف اسی شہر میں مکاتب چلا رہے ہیں ادارہ عثمانیہ اس کے بارے میں بتایا گیا مدرسہ تجوید القرآن کے بارے میں تفصیلات سامنے آئیں اور ابھی حضرت مولانا حسنین محفوظ صاحب نے معاہد ملت کی طرف سے جو دینیات امتحانات کے نام سے قدیم زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے اس پر روشنی ڈالی یہ سارے سلسلے نہایت قابل قدر ہیں لیکن جب آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنے تمام کام ہونے کے باوجود بھی ہماری آبادی کے تناسب سے یہ ادارے ابھی بھی کم ہیں ان کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ ایسے دینی علاقے جہاں 10-5 گھر مسلمانوں کے ہیں بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں مسجد بھی نہیں ان کے دین و ایمان کا تحفظ کیسے ہو یہ ہمیں فکر کرنی پڑے گی جمعیت علماء ہند کا جو دینی تعلیمی بورڈ ہے اس کے تحت میں جو مکاتب ہریانہ ہماچل راجستھان ہاتھرس آگرہ کے علاقوں میں چلتے ہیں بالکل ایسی آبادیاں جہاں ابھی تک بھی جانے کے لیے صحیح طرح راستے بھی نہیں ہیں بعض پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ ایک ایک دن وہاں پہنچنے میں لگ جاتا ہے لیکن جمعیت کی طرف سے وہاں مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے جیسا بھی ہے راجستھان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بچوں کے دوہرے نام ہوتے ہیں ایک مسلمانوں جیسا دوسرا غیر مسلموں جیسا اور پورا ماحول ہندوانی ہے اگر وہاں ان مکاتب کا سلسلہ نہ ہو تو آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ضلع کے اور اس شہر کے ذمہ دار حضرات جمعیت المائین سے وابستہ خدام بلکہ دیگر حضرات بھی اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, نصاب کا ٹکراؤ نہیں ہے, طرز تعلیم کا ٹکراؤ نہیں ہے, اوقات کا ٹکراؤ نہیں ہے. آپ جیسا مناسب سمجھیں جس جگہ کے لیے ویسا آپ کام کریں. مقصد ہے کہ ہمارا بچہ ایمان پر قائم رہے, بچی ایمان پر قائم رہے. یہ اتنا بڑا وسیع میدان ہے کہ سب کام کریں گے پھر بھی کام پورا نہیں ہو پائے گا. سب کو اپنے اوپر اوڑھ لینا چاہیے. اسی طرح مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ یہاں بڑے بڑے عصری ادارے بھی ہیں جس میں ہزاروں بچے اور بچیاں اسکول کالجز اس میں پڑھتے ہیں. وہاں پر بھی جب مینجمنٹ ہمارا ہے, انتظامیہ ہماری ہے, تو دینیات کا معقول انتظام ہونا چاہیے. ان بچوں بچیوں کی دینی تربیت کا اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے اختیار اور قدرت کے باوجود, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے. بے شک دنیاوی تعلیم آج کی ضرورت ہے اور ہم خود ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھے ڈاکٹر ہونے چاہیے, اچھے انجینئر ہونے چاہیے, اچھے افسران یہاں سے نکلنے چاہیے. بے شک زمانے کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے, لیکن ان سب ضرورتوں سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ ایک مسلمان آخری دم تک مسلمان رہے, اسلام پر زندگی گزرے, اسلام ہی پر موت آئے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سیدنا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام ان سب نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت فرمائی, اسلام پر جان دینا, تمہاری موت صرف اور صرف اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کو دینی رنگ میں رنگا جائے گا, ان کو بتلایا جائے گا سب سے سچی کتاب, سب سے قابل قدر کتاب, سب سے قیمتی کتاب, سب سے پرعظمت کتاب وہ کتاب اللہ ہے. اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ, سب سے شاندار طریقہ, سب سے نفع بخش طریقہ, جس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس کائنات میں, وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ہر بچے بچی کے دل میں گھونٹ کر پلا دیا جائے, گھٹی میں ڈال دیا جائے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں جب افتتاح فرماتے تھے تو تشہد کے بعد, حمد و صلات کے بعد یہی سے بات شروع ہوتی تھی, ان احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی بات اللہ کا کلام قرآن مقدس, واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سب سے بہترین رہنمائی اگر ہے اس کائنات میں تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی رہنمائی. تو ہمارے جو انتظامیہ مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے اسکول ہیں وہ اپنے بچے بچیوں کی دین و ایمان کی فکر کریں, اخلاق کی فکر کریں, بلکہ ان کا ایک امتیاز ہونا چاہیے ظاہری لباس کے اعتبار سے. اسکول کا ڈریس بچوں بچیوں کا ایسا ہو کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ کسی مسلم اسکول کا پڑھنے والا یا پڑھنے والی. پرائیویٹ اداروں میں جہاں تک ہم اپنے اختیار سے سدھار سکیں اور اسلامی رنگ قائم کر سکیں اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. عام ماحول یہ ہے کہ مسلم انتظامیہ کے لوگ اوروں سے زیادہ دوسروں سے مرغوب رہتے ہیں, اوروں سے زیادہ. ہمارے ہاں ایک اسکول ہے, پڑھنے والے بھی اکثر مسلمان, انتظامیہ بھی مسلمان, وہاں کا پرنسپل غیر مسلم تھا. مسلم بچوں نے اس سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے ظہر کی, ہمیں ایک کمرہ دیا جائے. اس نے خوشی سے دے دیا. بعد میں وہ بدل گیا اور ایک مسلمان پرنسپل بنا. اس نے کہا کہ صاحب ہمارے ہاں سیکولر دم چلتا ہے, یہ کمرہ ہمارا نہیں چلے گا, پڑھنی ہو الگ الگ پڑھ لو. تو غیر تو آ کر کے یہ کرنے پہ تیار ہے اور ہم خام خام مرغوب ہوئے چلے جا رہے ہیں. جس حد تک اسکولی ضوابط کے اعتبار سے ہمیں گنجائش ہے اس ملک میں رہتے ہوئے ان ضوابط کو بھی ہم اختیار نہ کریں تو دوسروں سے شکایت کا مسئلہ تو بعد میں آئے. اور نصاب کا جہاں تک تعلق ہے غیروں سے ہمیں کیا امید ہے بھائی, غیروں سے تو ہمیں کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے. جو وہ کر رہے ہیں اگر وہ یہ نہ کرتے تو قابل تعجب بات تھی, انہیں تو یہ کر رہی ہے. لیکن ہمارا جو پڑھانے والا استاد ہے, پڑھانے والی جو معلمہ ہے, وہ جب اس نصاب کو پڑھائے تو اس طرح پڑھائے کہ بچوں پہ اس کا منفی اثر نہ پڑے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نصاب کو بدلنے کے لیے, نصاب کے اندر سدھار کے لیے جو خارجی کوششیں ہونی چاہیے اس کی نفی نہیں ہے, کریے. لیکن جب تک وہ کوششیں برابر نہ ہوں تو اس کا متبادل یہ ہے کہ خاص کر ہم اپنے انتظامیہ والے اسکول اور کالج میں اپنے معلمین معلمات کو یہ ہدایت کریں کہ تم یہ نصاب اس طرح پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہ اس کا منفی اثر نہ پڑ سکے. یہ ساری باتیں ہیں جن پر وقفے وقفے سے مذاکرہ ہونا چاہیے. دین سب کا ہے, یہ کام کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے, یہ کام ہر مسلمان کا ہے. جس کے دل میں بھی ایمانی غیرت ہے, ایمانی حمیت ہے, ایمان کا نور ہے, وہ ضرور اسے محسوس کریں کہ جس طرح یہ دین ہم تک منتقل ہو کر آج پہنچا ہے اور ہم اسلام پر الحمدللہ قائم ہیں, ہماری آنے والی نسلوں تک یہ دین کیسے پہنچے گا؟ غلط عقائد سے, ارتدادی تحریکات سے, الحاد و ذہنیت کے ماحول سے ہماری نسلیں کیسے بچیں گی, اس کے بارے میں ہر وقت ہمیں فکر مند رہنا ہے. اور جس حد تک بھی ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی. یہ اس ملت کا بنیادی کام ہے. اور ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس ملک میں آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی اسی کو اپنا مشن بنایا ہے, اوڑھنا بچھونا بنایا ہے. اگر ان کی یہ محنتیں نہ ہوتی, فکریں نہ ہوتی, تو آج اس ملک کا حال بھی اسپین سے مختلف نہ ہوتا. الحمدللہ بہت سی خرابیوں کے باوجود, بہت سے مسلم کہے جانے والے ملکوں سے بھی بہتر حالات میں ہم لوگ, بہت سے اعتبار سے. جب آپ وہاں جائیں گے, وہاں کی صورتحال دیکھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس گئے گزرے حالات میں بھی ہم بہتوں سے اچھے ہیں. مایوس نہیں ہونا ہے, احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے. ہماری شکایات ہیں, ہمیں حق ہے شکایات پیش کرنے کا حکومت کے ساتھ, حکومت کے لوگوں کے ساتھ, لیکن حکمت عملی کے ساتھ ہم اسے, اس چیلنج کو قبول کریں. جمعیت علماء ہند ایسی جماعت ہے جو ملک کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ایک معتدل سوچ دیتی ہے, ایک ایسی فکر جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط, شریف حدود کی رعایت رکھتے ہوئے یہاں پر کیسے ہم نبھا کر کے چلیں, کیسے ملت کی کشتی کو بچا کر کے لے جائیں, اس کے لیے کیا تدبیر ہو بہتر سے بہتر, اس پہ ہم غور کریں. یہی جمعیت علماء ہند کی سوچ ہے. جو دوسروں سے کروانے والی باتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ, لیکن جو ہمیں خود کرنا ہے, جب تک ہم اس کے اندر اپنا کردار صحیح ادا نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ اور آزمائشوں کی شکلیں سامنے آئیں گی, لیکن ہمیں حکمت و تدبر کے ساتھ حتی الامکان محال آرائی سے بچتے ہوئے اپنے کارواں کو اور دینی قافلے کو آگے بڑھانا ہے. ہماری مساجد محفوظ رہیں, مدارس کام کرتے رہیں, جماعتوں کی نقل و حرکت برقرار رہے, امن و امان کا ماحول بنا رہے, اس کے لیے تدبر اور حکمت عملی کی ضرورت. اپنی زبانوں کو ہم قابو میں رکھیں. ہماری زبان نفرت پیدا نہ کرے, دوسروں کے دلوں میں چڑچڑاہٹ پیدا نہ کرے, بلکہ دشمن کو بھی قریب لانے کی کوشش کرے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی, ایک شخص نے آپ سے ملنے کے لیے اجازت چاہیے. آپ سمجھ گئے کہ کون ہے. آپ نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, بئس اخو العشیرہ, یہ تو بڑا برا آدمی ہے. لیکن آپ نے اس کو آنے کی اجازت دی, اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو انداز میں اس سے بات چیت کی, کوئی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ویر صاحب کو نشیرہ. بات چیت کر کے وہ چلا گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, حضرت آپ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسا آپ الاشیرہ ہے, اور جب وہ آیا تو آپ نے بات چیت تو بڑے اچھے انداز میں کی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فاحش اور متفاحش بنا کے نہیں بھیجا کہ میں زبان سے ایسی بات نکالوں جو حدود کے خلاف ہو. نہ میری فطرت میں یہ بات ہے فاحش, اور نہ میں بتکلف ایسا کرتا ہوں. تو جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ بیسا اقل عشیرہ, جب اس سے بات چیت کا موقع آیا تو اسے احساس تک نہیں ہونے دیا. آج ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, کچھ فہمیوں میں مبتلا ہے. ایک ایک بات نوٹ ہوتی ہے, اور اب زمانہ کیا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے لوگوں تک بات جا رہی ہے, لوگ دیکھ کرتے ہیں, سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں تک پہنچتی ہے. ہم اپنی زبان اگر محتاط نہیں رکھیں گے, کسی کو ذلیل کریں گے, کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کہیں گے, نقل بھی کریں تب بھی اس کا نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. جو کہیں کہنے دو, وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن مسلمان کو یہاں پر حکمت عملی اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہی جنت علماء کی فکر ہے, یہی سوچ. ہمارے جو دشمن ہیں وہ اسی کے انتظار میں ہیں کہ ہم اپنے آپے سے باہر ہو, حدود سے آگے بڑھیں, اور پھر وہ ایکشن لیں, اور پھر اپنے لوگوں کو دکھائیں. تمہارے بارے میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں, اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. بہرحال ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنی ہے, اور یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ جس حد تک بھی ہمارے اندر ہمت طاقت اور حوصلہ ہے, دین کو گھر گھر میں پہنچا کر کے دم لیں. ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا, بچوں بچیوں میں رہے گا, محلے کا کوئی فرد ایسا نہیں رہے گا کہ جو ضروری دینی معلومات سے محروم اور نابلد. ہریوں میں ہم جائیں گے, علاقوں میں جائیں گے, کیوں بھائی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اور جو حضرات اقابر یہاں تشریف فرمائے, انشاءاللہ ان کی سرپرستی آپ کو حاصل رہے گی. اور آئندہ جو یکم تا 10 اپریل باقاعدہ پورے ملک میں مہم چلائی جا رہی ہے, اس سلسلے میں بھی آپ اپنے علاقے کا سروے کرائیں, بستیوں کا, محلوں کا, شہروں کا, اور جہاں ضرورت ہو جس طرح بھی ہو سکے اس کام کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر جمعیت علماء مالیگاؤں ناسک کے ذمہ دار حضرات کا, کہ آپ نے اس مفید پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر زندگی, دین ہی پر موت عطا فرمائے, دشمنوں کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين هم سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے سبق نظر فرما، عیوب کی قدردوشی فرما، اس مجمع کو بے حد قبول فرما، ہم سب کو دین خدمت میں تا زندگی لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قسم کے ابتلاء آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما، عادل اور منصف حکمراں ہر جگہ نصیب فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یمن عراق اور شام اور فلسطین کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناز کرتا ہے زمانہ، ناز خود کی ناز ہے، تم غلطی پر رہو گے.